Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden wordt niet aangeklaagd voor het achterhouden van geheime stukken. De speciaal aanklager zegt dat Biden als vicepresident onder Obama geheime stukken in huis mocht hebben, maar dat hij ze daarna, mogelijk door vergeetachtigheid, niet heeft ingeleverd. Daarbij verwees de speciaal aanklager ook naar Bidens hoge leeftijd. In een reactie zei Biden dat zijn geheugen prima is. Voor het eerst in lange tijd heeft president Poetin zich laten interviewen door een westerse journalist, de Amerikaanse presentator en Trump-sympathisant Tucker Carlson. In het interview zegt Poetin dat hij Polen en andere NAVO-landen niet als eerste zal aanvallen en dat er wel te praten valt over vrijlating van de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich, die vastzit in Rusland. BBB-leider Van der Plas is gisteravond woedend opgestapt uit een kamerdebat over landbouw. Ze zei dat er een onveilige werksituatie was ontstaan toen ze naast D66-Kamerlid De Groot zat. Hij zou haar hebben zitten sarren en een elleboogstoot hebben gegeven. De Groot zegt dat hij Van der Plas aansprak op filmpjes die ze maakt van kamerdebatten die te persoonlijk zouden zijn. De Nederlandse politie heeft samen met Europol de verblijfplaatsen kunnen aanwijzen van 8 Oekraïense kinderen die vermoedelijk zijn ontvoerd door Rusland. Kan je nog eens praten? Aan de hand van online openbare bronnen. Ja, ik hoor je. Moderne technieken zoals gezichtsherkenning en geolocatie. De gevonden informatie is met de Oekraïense autoriteiten gedeeld. FC Groningen heeft de halve finales bereikt van de KNVB-beker. De eerste divisionist won gisteravond na strafschoppen van eredivisieclub Fortuna Sittard. Eerder deze week plaatsten Feyenoord, NEC en Cambuur zich voor de halve finales van het bekertoernooi. Morgen is de loting. Het weer. De dag begint bewolkt en op veel plaatsen nat. Maar vanuit het zuiden wordt het steeds vaker droog. Later af en toe zon, maar ook verspreid nog een bui bij 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, dit is vroeg van vrijdag 9 februari. Vergeet Oeteldonk en Lampengat, want zeg je carnaval, dan zeg je Rio de Janeiro. Miljoenen inwoners en toeristen vieren feest in de straten van Rio. Maar achter al die glitters en veren zitten allerlei politieke boodschappen en verhalen over de geschiedenis van Brazilië. We gaan even luisteren hoe dat klinkt daar in Rio de Janeiro. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van vrijdag 9 februari. En zoals ik net dus al zei, we gaan het hebben over carnaval in Rio de Janeiro. Nou, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Want aan de telefoon heb ik, als het goed is, Jill Maton. Jill, ben je daar? Ja. Kijk. Ja, zeker. Ik ben live vanuit het hart van de samba. Ja, nou, want vertel even gelijk, waar zit jij nu? Ik zit nu tegenover mijn favoriete samba bar. En als je denkt aan samba, dan denken mensen altijd meteen aan carnaval. Maar samba is meer dan dat. Samba is ook een roda de samba. Waarbij mensen om de muzikanten aan de tafel zitten in het midden. En eigenlijk het volk, de mensen daaromheen meezingen. En dat is ook een vorm van samba. En dat is eigenlijk de eerdere samba dan de samba die we zien in het stadion. Ja, want ik denk dat een heleboel mensen het woord samba kennen. Ik ken ook bijvoorbeeld samba voetbal, samba muziek, samba dans. Maar waar moet ik nou precies aan denken als we het over samba hebben? Nou, ik denk dat je vooral moet denken aan een soort benzine van de samenleving, de therapie van de samenleving, een plek waar iedereen samenkomt. En eigenlijk is er samba in allerlei verschijningsvormen. En het is eigenlijk een bespiegeling van het leven, van spiritualiteit, heel veel wat erin terugkomt. Van pijn, van verzet. Ja. En ook van vieren af en toe. Ja, en het zit dus echt in de vezels van de Braziliaanse samenleving, als ik jou zo hoor. Zeker, ja. Zeker. En je hebt dus verschillende vormen samba. En ik was net op een roda de samba. Dat is een soort, een roda is een wiel. Mm-hmm. En dat betekent dus dat iedereen in een cirkel met instrumenten om een tafel zit vaak. En ja, de mensen daaromheen zingen. Ja, want Jill, jij hebt zelf volgens mij geen Braziliaanse roots. En je woont er geloof ik ook niet, maar je bent er wel heel vaak. Kan je een beetje uitleggen, wat is jouw band met Brazilië eigenlijk? Nou, ik ben een beetje geobsedeerd geraakt met Brazilië. Kwam eigenlijk omdat ik daar voor het eerst was in 2019. En toen was ik in Sapucaí, het Samba-stadion, zeg maar. En toen dacht ik, waar kijk ik naar? Toen ben ik daar helemaal ingedoken. En het heeft me zo gegeven dat het me nooit meer heeft losgelaten. En sindsdien ben ik geobsedeerd. Ja, want je bent dus er ook ben heel vaak blij dus. Dat ik... Ja, ik ben er altijd. Ik kom elk jaar terug en lang. Ja. En eigenlijk ga ik dan s'avonds alles doen wat met Samba te maken heeft. En overdag alles verwerken. En dan zoek ik heel veel dingen op. Ik praat met heel veel mensen over hoe het precies zit. Ja, want je ik zegt, lees er heel veel over. Want je zegt alles verwerken. Is het zo heftig allemaal? Wat bedoel je met alles verwerken? Nou, het is heel intens. Er gebeurt heel veel. Ik kan het slecht uitleggen, want je kan wel filmpjes zien en dan zie je dat er veel gebeurt. Maar als je er staat, er is zo'n hoge energie, omdat iedereen zo gul is met het geven van energie. Ja. En niemand houdt zich in. Dus dat is, dat is prachtig. Maar dat kost me dat is ook intens. En er gebeurt heel veel. En dat zijn wij Nederlanders helemaal niet gewend. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want laten we dan gelijk eventjes de link leggen naar de Nederlandse carnaval. Nou ja, we hebben het hier over Oeteldonk en Lampen gehad. Is volgens mij wel wat anders dan Rio de Janeiro. Maar wat is het enigszins te vergelijken of is het echt totaal anders? Nou, ik ben opgegroeid in Brabant. Mm-hmm. Mijn ouders hebben een café, hadden een café waar echt ontzettend carnaval gevierd wordt. En nog steeds, het bestaat nog steeds. Het enige wat ik, de gelijkenis die ik zie, is dat carnaval in Brabant is ook een verbinder. Overstijgt ook alle lagen, dat is hier ook zo. En ook wat best wel soms enigszins vergelijkbaar is, zijn de instrumenten waarmee de carnavalskapellen spelen. Dus trombones, saxofoons, et cetera. Dat gebeurt grappig. Hier ook op de... Ja, maar het is hier wel... Natuurlijk worden hier andere liedjes gespeeld. Ja. En zijn er ook nog meer instrumenten die erbij zijn. Ja, die ze meer spelen vanuit, daar geen guusmeeuwen, zeg maar. Nee, maar ook ze spelen ook met andere instrumenten. Maar het fanfare-idee, dat is hier ook wel een beetje... Ja. Op de straatfeesten vooral. Oké, nou, we gaan nog een stuk dieper in op hoe dat carnaval in Brazilië er nou precies uitziet. Heb je nou vragen voor Jill? Stuur die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. David Brevaert. Ja, Jill, we gaan het dus de hele ochtend hebben over carnaval. Voor jou de hele nacht. Maar neem ons even mee. Je nam ons net al een klein beetje mee. Maar als ik nu de straat op zou gaan in Rio, wat zie ik dan? Hoe ziet carnaval eruit? Nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat die hele stad, die bruist sowieso altijd. Rio stopt nooit, maar met carnaval stopt het al helemaal nooit. Er zijn overal straatfeesten. Eigenlijk sinds 3 weken is het carnaval onofficieel gestart. En is er eigenlijk een voorbereiding op wat de aankomende weken gaat gebeuren. Eigenlijk vanaf vrijdag pas, echt. Dat betekent dat eigenlijk de afgelopen weekenden overal... straatfeesten zijn en dan val je van de een in de ander. En het begint vaak 's morgens vroeg, om 7 uur 's morgens. Ja. En dan wordt er ook al volop gefeest en gedronken. Want jij zegt dus, er zijn dus al 3 weken lang voorbereidingen voor carnaval, waar het dus eigenlijk al gevierd wordt. Ja, zeker. Oké, ja, en je noemde net dus, het speelt zich veel op straat af, hè? Ja. Ja, hoe komt dat? Carnaval belongs to the people, is wat mensen hier geloven. Mm-hmm. Carnaval zou van iedereen moeten zijn. Het is ook, zo is het ook ooit ontstaan. Vanuit een protest om bepaalde ongelijkheid aan te kaarten. En eigenlijk vanuit de zwarte cultuur. Als je het helemaal terug hebt. Het Rio Carnaval is eigenlijk pas sinds 1840 wordt dat gevierd. Mm-hmm. Maar in Bahia in Salvador was het al veel eerder. Daar was het zo dat in de tijd van kolonisatie mochten de zwarte bevolking en de indigenous mensen mochten niet meefeesten met de colonizer. Dus toen dachten ze, we gaan het zelf wel doen met onze eigen goden. Want ze werden gedwongen om het christendom te geloven, maar ze hadden door syncretisme, dus door het aanbidden van de christelijke goden, gingen ze eigenlijk bidden tot hun eigen goden. Mm-hmm. En met die basis werd het carnaval eigenlijk van Brazilië gevormd. En was iedereen welkom. Dat was het feest van iedereen. Dus okay. Zij hebben de basis gelegd voor het carnaval van vandaag de dag. Ja, en dat is in 1840 naar Rio gekomen. Ja, of precies. Naar Niengs. Dus als het zij overgewaaid begon hier ook gewoon rond later. Ja, dus als wij kijken naar waar de oorsprong ligt, dat ligt eigenlijk helemaal niet in Rio, maar meer in die noordelijke regio van Brazilië, geloof ik, Bahia. Ja. Ja, dat is de plek waar de meeste tot slaaf gemaakte mensen aankwamen. 3,6 miljoen mensen zijn vanuit West-Afrika naar Bahia verscheept. Ja, ongelooflijk, hè, nog steeds. Wat mij opvalt, je noemde net al eventjes kort het geloof. Volgens mij is, ik ben zelf van boven de rivieren, zeggen ze dan. Dus ik weet niet zoveel van carnaval. Maar wat ik wel weet is dat het, geloof ik, oorspronkelijk een katholiek feest is. Maar in Brazilië is dat dus, als ik het zo hoor, best wel een beetje dubbel. Want aan de ene kant is het misschien ook een katholiek feest, maar aan de andere kant verzetten ze zich er ook een soort van tegen. Ja, het is niet. Het is eigenlijk een. Het Braziliaans carnaval is niet per se een katholiek feest. Meer. Omdat als je kijkt bijvoorbeeld naar het carnaval op straat en in het stadion in Sapucaí, dus wat we allemaal kennen met de veren en de blote billen. Mm-hmm. Dat heeft heel veel referenties naar Candomblé. En Candomblé is een religie die is ontstaan door de zwarte bevolking die naar Brazilië werd verscheept vanuit West-Afrika. Mm-hmm. Die werden hun werd verboden om tot hun eigen goden te bidden. Ja. En ze hebben toen, wat ik net al even zei, ze hebben bijvoorbeeld Sint Joris, dat is bijvoorbeeld een hele bekende figuur hier. Ze gingen tot die god bidden. Maar eigenlijk baden ze tot een andere god, wat een warrior was. En zo zijn er meerdere goden waar tot ze bidden. Maar dat is ook de manier waarop hun eigen goden hebben kunnen overleven. En dat is uiteindelijk Candomblé. Dat is eigenlijk een mix van Afro-religie, Yorba-religie en katholicisme. Ja. Dat zit er wel een beetje in, maar het is een mix. Maar en er zit ook nog indigenous geloof in. Oké, want kan ik het dan ook een beetje zien als een soort protest tegen de witte onderdrukking, dat carnaval in Brazilië? Het is een feest van zwarte mensen. Maar het is inmiddels een feest van iedereen. Maar het is wel van origine. Het is wel ontstaan vanuit de zwarte en indigenous gemeenschap in Brazilië. Omdat zij niet mee mochten feesten. Ja, oké. Okay. En er wordt wel, zeg maar, als je kijkt naar de samba-parade. Als we het daarover hebben, over echt dat feest. Die wedstrijd in Sapucaí, dat gaat heel erg over zwarte geschiedenis. Ja. En wordt heel erg is heel activistisch, is heel politiek vaak, heel activistisch. En ook het carnaval op straat is ook activistisch, maar op allerlei manieren. Het is ook, ja, als je kijkt naar de boodschappen die mensen hebben, het is vaak best wel links. En ook maatschappij kritisch. Er zijn allerlei mensen. Het is niet net zoals in Brabant dat we een gezellig pakje aan hebben. Heel veel mensen die hier een outfit aantrekken. Daar zit een politieke boodschap achter. Toen vorig jaar Bolsonaro, of 2 jaar geleden Bolsonaro nog president was, schreeuwde iedereen op straat bij elk moment dat Bolsonaro weg moest gaan. En daarna werd het nummer van Lula gezongen. En dat gebeurt nog steeds. Mensen zijn veel politiek bewuster omdat ze moeten. Ja, precies. Want even kijken naar de politieke situatie nu in Brazilië. Je had natuurlijk inderdaad de extreemrechtse Bolsonaro. Nu zit Lula er. Hoe gaat het eigenlijk met Brazilië? Nou, als je kijkt naar het straatbeeld, dan valt het mij op dat er vergeleken met 4 jaar geleden ontzettend veel mensen op straat leven. En de afgelopen 10 jaar is het volgens mij ook vertienvoudigd. Mm-hmm. En de situatie, ja, er zijn gewoon gigantische verschillen tussen mensen. Vooral de zwarte bevolking, die hebben het, die lijden het meest. Dat komt gewoon vanuit het koloniale verleden. Ja. En dat zie je echt terug. Dat zie je echt terug. Ja, want op wat voor manier zie je dat terug? Nou, als je kijkt naar bijvoorbeeld mensen die in comunidades wonen, dus in, zoals wij dat kennen, favelas. Mm-hmm. Daar lopen ook witte mensen rond, maar dat zijn vooral mensen van kleur of zwarte mensen. Ja. En de mensen die echt de working class, zeg maar, dat is bijna volledig ja, dat is wel een overwegend zwarte populatie. En als je kijkt naar Rio, is eigenlijk een soort kleurenwaaier als je van noord naar zuid gaat. Hoe zuidelijker je gaat, hoe rijker het wordt en hoe witter het ook wordt. Ja, dus Sao Paulo is bijvoorbeeld nog witter dan Rio. Ja, dat ook. Maar Het gaat ook over de Rio zelf. De stad Rio zelf. In het noorden van Rio. Het noorden van Rio is armer. En hoe zuidelijker je gaat in Rio, hoe rijker het wordt. Hoe minder samba er ook is, hoe minder gezellig het ook is. Ja. Hoe chagrijniger iedereen kijkt en hoe onaardiger mensen ook zijn. En ook hoe gieriger ze zijn. Met alles. Met het geven van energie en met het geven van wat dan ook. Ja. Ja, grappig. Ja, Jill, want jij bent zelf natuurlijk regelmatig in Brazilië. En ik heb eventjes een klein beetje voorwerk gedaan. En ik heb je op Instagram gezien. En jij bevindt je ook al vaak in inderdaad hoe wij dat kennen, de favela's. Hoe is dat eigenlijk? Ik kan me ook voorstellen dat het... Je hoort toch vaak dat het onveilig is. Hoe is dat voor jou om daar te zijn? Ik heb me nooit echt onveilig gevoeld, omdat ik altijd met mensen was die ik kende. Maar het is niet zo dat als je erin loopt, dat je meteen vermoord wordt. Nee. En dat vind ik ook lastig, want favelas worden gecriminaliseerd. En de mensen die daar wonen worden ontzettend gecriminaliseerd. Maar ik denk mensen, zeg maar de gangs, is een noodzaak. Uit noodzaak ontstaan. En wat de politie daar doet, ik denk dat we dat harder moeten veroordelen dan die gangs. Want wat doet de politie daar? Nou ja, die hebben gewoon acties in de wijk waarbij ze gewoon allerlei mensen schieten. Ja. En heel vaak ook gewoon mensen, kinderen of burgers die daar gewoon rondlopen. Helemaal niet de mensen waar ze zich op richten. En het constante gevoel van onveiligheid dat creëert bij mensen. En dat is gewoon ontzettend heftig. En de omstandigheden waarin mensen leven ook... Voor die mensen die er wonen is het eigenlijk nog onveiliger. Ja, zo kan je het wel zeggen. En ik denk dat... Ik vind de mensen die daar wonen ontzettend gul. Ik vind ze ontzettend veerkrachtig. Mm. En ik denk dat we heel veel respect moeten hebben voor mensen die in die situatie en zo kunnen... En zo in het leven staan... Zo creatief zijn. Ja. En ik vind iedereen ook verschrikkelijk lief die daar woont. Ik heb eigenlijk nooit een nare ervaring gehad. Vooral veel liefde, zorg. En je merkt echt dat het een gemeenschap is. En daarom noemen ze het ook een comunidade. Ja. En dat woord gebruik ik liever zelf ook. Wat op favela ook best wel een stigma zit. Ja. En het is gewoon een ontzettend hechte gemeenschap waarbij iedereen voor elkaar zorgt. Ja, precies. Nou, op die gemeenschap gaan we zo zeker verder. We gaan ook verder met de muziek en teksten straks. Maar ik wilde ook eventjes een stukje laten luisteren van een wat ouder en een wat rustiger samba-lied uit 1999. Dus laten we daar heel even naar luisteren. Ja, hoorde jij het ook, Jill? Ja, ik hoorde hem. Ja, want kan je even vertellen, dit nummer gaat geloof ik over zwart zijn in een witte wereld. Ik heb het idee dat ik dit zelfs ook ken. Dit is wel een bekende, of niet? Nou ja, hier in Brazilië wel. Het is een nummer van Jorge Aragão. Uh-huh. Hij was onlangs zat hij op in Amsterdam in een heel klein zaaltje op de Westergasterrein. Maar in Rio is dit een gigantisch artiest. Ja. En de samba die je hoorde is wat rustiger, dat heet Pagode. Maar de meeste mensen kunnen het verschil ook niet echt aantonen tussen die twee. Maar ja, het gaat heel erg over... het gaat ook over het lijden. Ja. Van de zwarte bevolking. Ja, precies. Want kan je, ik weet niet hoe goed jouw Braziliaans is, maar kan je een klein beetje vertellen wat hij precies zingt? Nou, Jorge Aragão is altijd heel poëtisch, maar hij zingt als een zwart persoon met een witte ziel voor jou een teken is van dignity. Dan is dat niet iets. Volgens mij is het iets van dat is niet iets wat ons zal helpen. Dat is alleen maar iets waardoor wij zullen lijden. En hij zingt voor de rest. Later zingt hij ook nog iets van. Wat zegt hij nou? Ja, we hebben de kleur van de nacht en we hebben zoveel geleden, zoiets. Ja, precies. Zoveel klappen van de zweep gehad. Het gaat over... Er zit ook veel pijn over, achter, hoor ik. Ja, er zit heel veel pijn achter, maar er zit ook veel... er zit ook hoop. Er zit ook altijd hoop in samba, maar ook heel veel pijn. Ja, precies. Want dat samba en carnaval, dat is volgens mij wel een soort van onafscheidelijk met elkaar. We hebben het nu natuurlijk een beetje over de ongelijkheid gehad, wat een groot probleem is in Brazilië. Welke rol speelt carnaval nou precies in het overbruggen van die ongelijkheid? Nou ja, als je kijkt naar Sapucaí, het stadion waarin alle mensen... Naar die wedstrijd gaan kijken. Weet je wel, wat wij denken dat Braziliaans carnaval is in Nederland. Ja. Dan is daar een ontzettende vorm van ongelijkheid. Want de mensen die door die straten lopen, ja. Dus de mensen die parade opvoeren, wat dus eigenlijk alleen maar gaat over zwart... Nou ja, oh, is ook heel veel joy, hoor. Maar het lijkt, zeg maar, het klinkt allemaal heel vrolijk, maar vaak zit er heel veel achter en gelaagdheid achter. En er is ook heel veel vreugde. Mm-hmm. En veerkracht en hoop en ook lol. Maar de mensen die daar op die tribune zitten, dat zijn vooral witte mensen, omdat dat de enige zijn. Dat zijn overwegend witte mensen, omdat die meer geld hebben om dat kaartje te kopen. Maar de mensen die die parade maken en alles doen, dat zijn de mensen uit de comunidades, dus uit de favelas. Ja, precies. Dus dat is dan voornamelijk de zwarte bevolking. Ja, en als je kijkt naar... Je ziet alleen maar de schoonheid en de veren. Maar als je kijkt waar die mensen wonen... En hoe hard ze moeten trainen om dat te kunnen doen. Om die positie te komen en die te houden. Want ze verdienen er geen reet mee. Het is pure liefde. Ja, dan is de kritiek vaak dat mensen... zich willen de mensen die op de tribune zitten zich enkel willen entertainen... met het leed van de zwarte bevolking. Als een soort parade, terwijl ze zich niet bewust zijn van wat er nou eigenlijk gezegd wordt. Dat is ook de reden waarom ik een keer daar ooit zo in ben gedoken. Ja. Omdat het raar voelde om daar te zijn. Dat ik dacht, ik weet er ook eigenlijk geen reet van. Ja. En ik vind dat wij... Ik vind dat wij verantwoordelijk zijn om ons daarom te verdiepen voordat we daarheen gaan. Mm-hmm. Ja, ik hoop ook dat... Ja, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Eventjes voor de mensen die eigenlijk helemaal niet bekend zijn met die parades. Je hebt het over een parade, je hebt het over een wedstrijd. Hoe moet ik dat precies voor me zien waar je het over hebt? Je hebt verschillende... Je hebt eigenlijk verschillende competities. Mm-hmm. Even kijken hoor. Je hebt verschillende competities. En in dat stadion zijn er volgens mij 2 of 3... competities die plaatsvinden. De grootste scholen die gaan op zaterdag en zondag van het carnaval gaan die door dat stadion. Dat is 2 dagen achter elkaar. Ja, want hoe zien die scholen eruit? Dat zijn gewoon een soort van allemaal mensen die bij elkaar dus die beelden die wij kennen van de parades met de veren en zo. Dat is wat die scholen doen. Ja, dat is wat die scholen doen. En er zijn dan allerlei verschillende delegaties van die scholen. Die noemen ze ALA's. Ja. En in die ALA's die vertegenwoordigen vaak allemaal een stukje uit het lied... wat voor dat jaar van die school is gemaakt. Er zitten heel veel verwijzingen ook in naar het candomblé. Dat geloof waar ik het net over had. Ja. Maar er zijn bijvoorbeeld ook een hele delegatie met oude mensen... die heel veel betekent voor de gemeenschap, maar ook mensen uit de gemeenschap zelf. Je hebt de dansers, de drumband, de batteria, de koningin van de batteria. Je hebt de muzes die tussen de ala's inlopen. Ja. En zo heb je allerlei delegaties. En meestal gaan er dan op zo'n avond 6 scholen door dat stadion heen. En dat begint om 11 uur of om 10 uur 's avonds. En dat eindigt dan ergens op in de ochtend terwijl de zon opkomt. Ja, want die scholen die zijn gigantisch. Maar dat stadion, ja, ik zag beelden op jouw Instagram. Dat stadion is ook gigantisch. Ja, en dat is zeker. Ja, dat is mega. Ja. En die straat die waar het plaatsvindt, die staat dan helemaal vol met 1 school. En dan moeten ze dan binnen volgens mij 50 minuten moeten ze doorheen. Oké. En ze worden op allerlei op allerlei onderdelen worden ze beoordeeld. Mm-hmm. En zeg maar, die scholen die zijn dus heel groot. Is iedereen in Brazilië dan ook lid van zo'n samba-school? Nee. Nee, want nee, maar mensen hebben wel vaak, of tenminste in Rio, ik weet niet hoe het in de rest van Brazilië zit, in Rio hebben wel vaak mensen een favoriete samba-school. Oké, okay, want je hoeft dus niet lid te zijn om wel een soort van, eigenlijk een beetje zoals met voetbalteams, zeg maar. Ja, het is eigenlijk dat. Maar de rivaliteit onderling, die is niet zo sterk als bij voetbalteams, want ze nodigen elkaar ook uit en ze zingen ook elkaars liedjes. Ja. Maar het is wel met dezelfde liefde voor de club. Ja, Jill, laten we even luisteren naar zo'n liedje, want die heb ik toevallig klaarstaan. Ja, laten we er gewoon even naar luisteren. Ja, wat hoorden we hier, Jill? Ja, dit is eigenlijk een soort van het clublied, om het even zo te zeggen, van Mangueira. Mangueira is een samba-school waar de eerste wedstrijd ook in Mangueira is ook een favela, een comunidadje. Mm-hmm. Dat is waar de eerste wedstrijd werd gehouden, als ik het goed heb, in 1942. En dat is ook de samba-school waar ik helemaal bezeten van ben. En dit wordt eigenlijk altijd als alles wat zij doen, als er iets begint, dan speelt dit lied. Ja. En dan zingt iedereen mee. Iedereen kan dit liedje zingen. Ja, dat is wel echt te gek. Ja, want die samba-school, wat maakte dan dat jij zo fan bent van deze samba-school? Is dat gewoon een gevoel? Ja, dat is een gevoel. Ik ben bij meerdere geweest. Mm-hmm. Ik vind er nog eentje vind ik ook heel leuk. Maar dit was een gevoel en het is ook heel erg. Het is best wel een traditionele school, maar ook heel erg progressief. Ik denk dat dat ook was wat me zo raakt, omdat alles er komt. Je ziet, gewoon qua mensen. Het is niet zo dat je denkt dat. Het is niet dat per se dat hele rijke mensen, denk ik, daar veel komen. Mm-hmm. Maar het is gewoon zo'n ontzettende verwelkomende plek. Alles mag er zijn en dat is sowieso in heel Brazilië zo. Maar. Het is een plek die me meteen greep en die me nu meer losliet eigenlijk. Ja, precies. En ik ben bij meerdere scholen geweest hoor. Ik ben gewoon fan van alles wat ik daar zie. Ja, je bent echt een enorme liefhebber, dat hoor ik wel. Ja, ik zit nu ook in een Mangueira shirt. Oké, want je hebt dus eigenlijk een beetje zoals je hier Ajax en PSV en Feyenoord shirtjes hebt, heb je dus ook Mangueira shirtjes. Ja joh, ja, er lopen meer mensen met Mangueira shirtjes dan met voetbal shirtjes hoor. Oh ja, wat grappig. Of tenminste veel mensen dragen wel shirtjes van samba scholen. Ja precies. Jill, laten we ook eventjes kijken naar de vragen die de app binnenkomen. Vragen. Ja, want er komen een aantal vragen binnen. Joey die vraagt zich af. In Noord-Brabant en Limburg wordt het ook al flink op een zuipen gezet. Drinken ze in Brazilië ook zoveel? Ja, zeker. Misschien wel, ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Want zit dat sowieso in de cultuur of is dat een carnaval-ding? Ja. Nee, het zit heel erg in de cultuur. Oh ja, hoe komt dat dan? Ja omdat ze veel te verwerken hebben, denk ik. Ja, precies. Ja, oké, dus er wordt daar ook wel flink gedronken. Eventjes kijken, ik zie ook dat Guus die stelt een vraag, die zegt... aangezien carnaval zo'n politiek beladen feest is... loopt het ook wel eens uit de hand? Nee, ik heb het nog nooit gezien. Oké, dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja, precies. Dus nee, er is wel kritiek... op bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, er zijn straatfeesten waar je voor moet betalen nu ineens. En daar zijn mensen dan wel verontwaardigd over, want dat hoort niet. Dat gaat wel helemaal tegen mensen. Iedereen. Net zoals dat van Sapucaí, van het stadion, dat tegen het idee ingaat. Want carnaval is van de mensen. Maar ook bijvoorbeeld, er zijn in Bahia nu, dat is wel een dingetje... zijn er veel, ook veel groepen, carnavalsgroepen, die eigenlijk altijd... soort van gesponsord werden om hun straatfeesten te kunnen doen. Want daar gaan ze van die grote karren. En dit jaar hebben ze sponsoring gemist... waardoor misschien die feesten niet doorgaan. En het waren, niet toevallig... maar dat waren allemaal feesten of waren voornamelijk feesten vanuit zwarte gemeenschappen. En daar was wel veel om te doen. Omdat, ja. Omdat er gewoon een gebrek aan sponsoring was voor die grote blokkers. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dus in die zin loopt het uit de hand. Ja. Het loopt uit de hand omdat mensen... het loopt alleen maar op die manier vaak, denk ik, uit de hand. Maar ja, ik heb er nooit iets geks mee gemaakt. Ja, dus eigenlijk zijn ook eigenlijk dingen die precies tegen de waarde van het carnaval in Brazilië indruisen, als ik het zo hoor. Ja, nou ja, het is eigenlijk heel erg raar dat alles zo in de hand loopt. Ja. Want als je kijkt hoe groot die mensenmassa's zijn die met z'n allen samenkomen en hoe die door de straten heen gaan. Ja, ja dat zou in Nederland onmogelijk zijn. Maar het gaat altijd goed. Ja, dat is fantastisch. Ja, ik moet zeggen, ik heb dus die beelden van jou op Instagram gezien. Ja, het is echt... Ik had zelf ook gelijk dat ik het heel jammer vond dat ik er niet bij was. Ja, het is niet te vergelijken met wat we hier zien eigenlijk, hè? Nee. En dan ben je nog daar. Want ik ben hier nu met vrienden en die zeggen tegen mij de hele tijd... Ja, ik zie het wel op jou. Er zien wel filmpjes door, maar het is zo anders als je er bent. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, en ik zit hier ondertussen in het regenachtige koude Hilversum. Maar goed, ik heb gelukkig jou aan de telefoon. Ja, je denkt het ook. Ja, oké, dat is waar. Maar het is wel wat lekkerder weer, denk ik. Ja, laten we ook eventjes kijken naar nog één laatste vraag. Joris die vraagt zich af, wordt er ook in andere landen in Zuid-Amerika carnaval gevierd? Ja, zeker. Ik weet dat er in Colombia wordt carnaval gevierd. Ik weet ook dat er in Curaçao volop carnaval wordt gevierd. Volgens mij in Trinidad ook. Dominicaanse Republiek volgens mij. Ja, precies. Dus het is op meer plekken in Zuid-Amerika. Zit je nou zelf te luisteren en heb je ook vragen voor Jill? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dan even heel iets anders, want vandaag viert de politieke partij DENK haar 9e verjaardag. De politieke beweging werd opgericht door oud-PVDA'ers Tunu Hankusu en Selçuk Öztürk. En je zou denken dat de nieuwe naam een boodschap wilde overbrengen naar hun ex-partij, de PVDA. Maar niks is minder waar. De naam verwijst namelijk naar het Turkse woord voor gelijkheid. En om de verjaardag van DENK te vieren, hier speciaal voor DENK Aretha Franklin met Think. Kan je mij horen, Jill? Ja, dat was Think van Aretha Franklin. Dit is Vroeg van vrijdag 9 februari. En morgen gaat het grootste carnaval ter wereld van start. Daar hebben we het over. En nee, dat is niet Oeteldonk, maar Rio de Janeiro. Het Braziliaanse feest is wereldberoemd vanwege de kleurrijke straatparades met veren en samba-dansers. Maar los van al die pracht en praal zit er vaak een groot verhaal achter dat carnaval. En over dat verhaal heb ik het vandaag met Jill Maton vanochtend. Jill zit in Brazilië. Heb je nou vragen voor Jill? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. David Brevaert. Hey Jill, ben je nog bij ons? Zeker. Kijk, hartstikke goed. Ja, Jill, we hebben het net natuurlijk al best wel lang over carnaval gehad, hoe dat er een beetje uitziet met de samba's. En jij noemde net ook al kort even de reinas, want we hadden het over de parades. En voorop in die parades lopen dan de reinas, ook wel de prinsessen. Is dat een soort prins carnaval, maar dan Braziliaans en een vrouw? Wacht. Ze lopen niet voorop. Oké. Ze lopen altijd voor de drumband uit. Ja. En het is er altijd één. En je hebt ook prinsessen soms, maar die lopen meestal niet voor de drumband. Het zijn meestal alleen de koninginnen. Mm-hmm. Die echt met die helemaal met die band, die dat is een beetje hun positie. Okay, en dat is eigenlijk de hoogst haalbare positie als danser binnen een samba-school. Maar sommige koninginnen kopen ook hun plek. Oh, dat klinkt een beetje suf eigenlijk. Ja, nou, dat klinkt heel corrupt en dat is het ook. Ja. Want er zijn natuurlijk in de gemeenschappen zijn er ontzettend veel, of tenminste de beste dansers zijn vaak de ook meiden met heel weinig geld. Ja. En mannen. Mm-hmm. En voor sommige plekken, de plekken met de mooiste pakjes, zeg maar, wat wij vaak zien, die tussendoor lopen, ja, wat vaak niet altijd de beste dansers zijn. Die plekken zijn vaak gesponsord of gekocht. Daar is ook best wel veel om te doen. Oké. En bij sommige scholen is er dus ook een koningin die zichzelf heeft ingekocht. En op die positie zit zonder dat ze daar heel hard voor heeft gewerkt. En hoe wordt daar dan op gereageerd? Want ik kan me voorstellen zijn dat dan wel mensen van kleur of zijn dat dan vaak ook witte mensen? Het zijn vaak wittere mensen. Oké, en dan staat daarachter dus een hele drumband met allemaal mensen van kleur. En dan staat er een wit iemand voorop de koningin te zijn. Ja. En vaak dan ook iemand die niet zo goed kan dansen. Maar het is ook een... Ik was altijd, zeg maar, ook met de muzes die tussendoor lopen. Want wat zijn dat? Die worden... Ja, dat zijn eigenlijk... Vaak zijn dat... dat zijn eigenlijk allerlei verschillende mensen. Dat kunnen of meiden zijn die zo... Die ontzettend goed kunnen dansen of die gewoon heel goed zijn. Mm-hmm. En die plek echt hebben gekregen. En vaak ook gesponsord worden omdat het pakje wat ze aan hebben ontzettend duur is en dat ze dat zelf niet kunnen betalen. Okay. Maar dan gesponsord worden door bijvoorbeeld een persoon of door misschien een gangster of door iemand. En dat is ook best wel een duistere kant, want soms moeten die. Daar zit ook vaak wel. Dat dan zo iemand wordt gesponsord in ruil voor iets in natura. Dus dat, oké, als je seks met me hebt, dan koop ik jouw pakje. Want wie gaat daar eigenlijk over? Wie bepaalt wie de muzes en wie de reina's zijn? Nou, er is wel een soort van... dat is volgens mij de samba-school. Maar op het moment dat een muze of een reina met een ontzettend geldbedrag aankomt... Ja. En een samba-school heeft dat geldbedrag nodig... als een sponsoring, omdat ze bijvoorbeeld hun iets aan de plek waar ze lesgeven of de plek waar ze in zitten moeten renoveren, of dat ze meer onderwijs willen geven aan kinderen, want er gebeurt van alles bij die samba-scholen. Ja. Ja, dan is zo'n geldbedrag vaak verleidelijk. Maar ja. Er zijn ook ontzettend veel muzes wat vaak influencers, celebrities zijn. Die ook een positief effect kunnen hebben op die samba-school. Want het is ook natuurlijk een beetje marketing dan voor zo'n school. Maar er zijn ook wel eens gewoon muzes uit het buitenland die echt niemand kent of die helemaal niet per se iets hebben met samba en die gewoon willen shinen in zo'n pakje. Ja. En daar grof geld voor wegleggen. Ja, die zijn er ook. Heel dubbel eigenlijk. Want aan de ene kant zou je kunnen zeggen van het druist helemaal in tegen de cultuur. Aan de andere kant kan je ook zeggen van dat het dus zoveel geld voor die samba-scholen oplevert, die daar vervolgens denk ik ook weer goede dingen mee doen. Dat is dan wel weer positief. Ja, alleen dan vraag ik me altijd af, als jij iets goeds wil doen, zeg maar, waarom moet je dan zelf alle shine hebben? Ja. En weet je wel, dan, als je echt iets goeds wil doen, dan had je net zo goed die samba-school geld kunnen geven. Ja, maar precies. Je ziet het ook vaak meteen, hoor. Het zijn vaak vrouwen die echt vergeleken bij anderen niet kunnen dansen. Ja, dat lijkt me ook heel ongemakkelijk als die vrouw zelf zijnde. Ik zou dat echt heel ongemakkelijk vinden, denk ik. Ja, dat is ook zo. Een paar jaar geleden was er een heel debakel bij Tui Chi, ja, de samba school. Daar was een vrouw. En ik weet nog wel dat ik langs... waren ze aan het oefenen op straat. Mm-hmm. En toen zag ik twee... dames zag ik voor me dansen en ik dacht, wow, die ene, wat doet die ene? Wie is dat, weet je wel? Ja, vergeleken bij die andere sloeg het echt helemaal nergens op wat ze aan het doen was. Ja. En toen hoorde ik dus later dat de koningin was. Maar die had zichzelf dus ingekocht. Dat was een tandarts. En ze stond ook nog ergens op de foto met Bolsonaro. En die had zich voor ontzettend veel geld ingekocht. Terwijl die meid die ernaast stond de prinses was en zo ontzettend goed kon dansen. En uiteindelijk is eigenlijk... Daar is heel veel gedoe geweest. En is het volk echt wel in opstand gekomen daartegen. Ja. Dusdanig dat die tandarts niet meer heeft gezegd... ik doe volgend jaar niet meer mee. Ja, dat zou ik ook niet doen. Nee, en toen is de prinses de koningin geworden. En dat is nu een van de meest populaire koninginnen van alle samba-scholen. Wat een goed verhaal, zeg. Ja, Mayara heet ze. Mayara. Mayara Lima. Oké, en kunnen we dat op YouTube opzoeken? Nou ja, op Instagram. Zij heeft één filmpje. Ja, op YouTube ook hoor. Maar ze heeft op Instagram deelt ze heel veel filmpjes. En daar zit ook één zo'n filmpje wat ook echt de hele wereld over is gegaan. Ja. Jeetje, Mina, wat een cultuurclash ook. Wel grappig, hoor. Het is anders dan dans, Mariekes. Ja, precies. Laten we nog even teruggaan naar de samba. Want tijdens het carnaval wordt er natuurlijk flink gedanst op samba-muziek. We hoorden het net al eventjes, maar ik heb nog een fragmentje mee. Laten we daar ook even naar luisteren. Olha, meu amor, esquece a dor da vida. Deixa o desamor, caciqueando. Ja, het klinkt fantastisch, vind ik. Maar wat maakt dit nou zo'n typische carnavalssamba? Nou, dit gaat over Cacique de Hamos. En dat is een andere samba-school. Die in hun... Eigenlijk meer een carnavalsvereniging, vind ik het meer. Mm-hmm. Ontstaan meer vanuit de indigenous gemeenschap. En die hebben nog echt, zeg maar, de parades op straat. Dus die hebben wel een soort van... Ja, belangrijke positie binnen het carnaval. Er wordt ook veel over gezongen. Maar zij zijn wel iets meer van de people. Of tenminste, ze zijn allemaal van de people. Maar zij hebben niet, volgens mij... zij doen niet mee met de grote competitie in de Sambodromans. Oké, en is er... Het is gezongen door mijn favoriete samba-zangeres. En hoe heet zij? Betje Carvalho. Oh ja, en waarom is zij jouw favoriete samba-zangeres? Nou, omdat zij... omdat ze hartstikke volks was. Ja. Omdat ze heel activistisch was, tussen alle mensen instond. Prachtige liedjes heeft gemaakt. Heel veel heeft gefeest. Gewoon, zij is het leven. Zij heeft tegenwoordig voor mij het leven. Ja. En zelfs tot de laatste snik, liggend op een bed, heeft ze opgetreden voor het volk. En zij was heel erg verbonden met Cacique de Hamos. Maar ook met Mangueira. Daar was ze ook een soort van moeder van. En dat is wel een ding. Heel veel samba-artiesten zijn gelieerd aan samba-scholen. En bijvoorbeeld ook Alcione is een hele bekende samba-zangeres. Mm-hmm. En die wordt... En zij is sinds... zij is niet in Rio geboren, maar sinds zij in Rio is... is zij naar Mangueira gegaan en liep ze datzelfde jaar liep ze mee in de optocht. Zij is de president van Mangueira de Amanhã. Mm-hmm. Dus de Mangueira van morgen voor de kinderen. En zij de hele Enredo, dus het hele lied van dit jaar en de hele parade is opgedragen aan haar. Oké. Okay. En ze noemen het heet A Negra Voz do Amanhã, de zwarte stem van morgen. Ja. En dat gaat helemaal over haar. Dus dat is ook wel... laat ook zien hoe die samba-zangers en zangeressen... ook weer helemaal terugkomen in het in de parade vaak. Ja, precies. Nou, het is mooi om te horen hoe gepassioneerd jij hier ook over bent. Ik vind het echt super interessant om allemaal te horen. Hey, als ik naar die samba-liedjes luister, vooral die vorige die ik net hoorde, daar hoor ik een bepaald ritme in, waarvan ik denk, ja, dat kan ik gelijk onderscheiden. Dat is Braziliaans, dat is samba. Maar wat is het nou precies? Waar komt dat vandaan, dat ritme? Ja, dat ritme is Batake. En dat komt uit, ik weet niet of ik het uitspreek hoor, maar dat komt uit Angola. Oké. En volgens mij heet het daar samba. Kijk, en daar komt samba dan vandaan, denk ik. Ja, en daar komt samba weer vandaan. Ja. Maar het is door slavernij in Brazilië gekomen. Dus het is hartstikke zwarte muziek. En ook blijven bestaan. Tot de dag van vandaag. Ja. Laten we naar nog meer muziek luisteren. Want de samba-muziek zit natuurlijk vol met referenties naar de politiek en de historie van Brazilië, vertelde je net al een beetje. Ik heb hier nog een ander voorbeeld. Laten we daar ook even naar luisteren. Ja, dit was, ik ga het goed proberen uit te spreken. Je moet me vooral verbeteren. Historias para ninar gente grande. Zoiets. En vertaald is dat bedtijdverhalen voor grote mensen. Kan je uitleggen waar gaat het over? Oh, ik heb het idee dat er iemand weg is. Eventjes kijken. We gaan nu even opnieuw proberen te bellen. Ondertussen ga ik eventjes een plaat instarten. En hopelijk zijn we zo bij terug. Even kijken. Ja. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you when I start to smile. Even though now you don't want to know me. Hoor je mij? I get on by. And I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. Oké, dan blijf ik dreaming. Troubles of life are floating away like a bird in flight. These are the days. Hallo. Oké, top, tot zo. These are the days. These are. Thought you said our love would last forever. Believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine. Ja, dat was These Are The Days van Jamie Cullum. Inmiddels is de verbinding gelukkig weer terug. Als het goed is, Jill, kan je mij horen? Ja, hoor je mij? Ja, ik hoor jou ook. Kijk, dat is een stuk beter. Hey Jill, we waren bij het liedje wat ik net vertaalde, Bedtijdverhalen voor grote mensen. Kan je even vertellen, waar gaat dat precies over? Nou, daar gaat over zo ontzettend veel. Het is een nummer van Mangera uit 2019. Het jaar daarvoor volgens mij was Marielle Franco vermoord. En wie is dat? Marielle Franco was was een raadslid volgens mij, als ik het goed heb, van de gemeente Rio de Janeiro. Was heel populair, woonde ook in een gemeenschap, dus in een comunidade, favela, hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. Was lesbisch, streed voor allerlei mensenrechten en was ontzettend populair. En ook eigenlijk wel, stond heel erg haaks op eigenlijk wat het rechtse geluid wat er ook te horen was. En zij is vermoord. Ja. Lula is dat hele onderzoek weer opnieuw aan het opzetten. En wil zo snel mogelijk dat er een uitspraak komt over dat hele verhaal. Want, omdat er nog steeds, die zaak loopt nog. Want door wie is zij vermoord? Nou ja, het verhaal is dat de buurman van Bolsonaro opdracht gegeven heeft, zou hebben voor die moord. Wow, oké. Okay. En zij is doodgeschoten met haar chauffeur bij San Bodromo, dus waar die parade plaatsvindt. Mm. Maar wie de opdracht heeft gegeven, dat is nog niet helemaal super hard gemaakt. Nee. Maar er is een heel instituut wat zich daar heel erg mee bezighoudt. En het is een ontzettend ingewikkeld proces. En dat loopt nog. Maar dat is wel een van de dingen die Lula wil oplossen. Of oplossen, ze komt niet terug. Maar die zaak wil die wil die voortgerecht hebben. Snap ik. Want zij was zij was zelf zwart. Ze was lesbisch, geloof ik ook. Hoe is dat eigenlijk in Brazilië? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat dat ook best ingewikkeld is. Of is daar wel veel ruimte voor? Nou, er is ontzettend veel ruimte voor. Okay. Want als je kijkt naar hoe gemengd hier alles is. Nou, wij hebben het de hele tijd in Nederland over inclusiviteit en diversiteit. Dat is hier helemaal niet aan de hand. Dat is hier gewoon zo. Ja. Op de plekken, op de meeste plekken, moet ik dan wel zeggen. Op de plekken die zeg maar. Eigenlijk meer op de plekken die. Ik zie het minder bijvoorbeeld in de hele rijke gebieden. Maar in de plekken waar misschien net iets minder geld is, daar zie ik echt acceptatie van alles. Grappig. Maar er is natuurlijk ook een ontzettende grote beweging van evangelisme in Brazilië die dit wel afkeurt. Ja. En dat is en dat gaat ook weer samen met een heel rechts geluid. Ja. Dus eigenlijk juist. Dus in die zin, het was niet. Zij was ontzettend geliefd bij de bevolking. Maar zij is dus vermoord door een evangelist. Ja, precies. Waarschijnlijk, hè? Waarschijnlijk. Ja, dat weten we niet precies zeker. Nee, maar de kans is groot. En Lula die heeft ook een hele. Hij staat ergens ook op de foto van wie heeft Marielle Franco vermoord. Maar, en dat staat ook overal op muren en zo. Mm-hmm. Maar het antwoord weten de meeste mensen eigenlijk al wel. Ja. Maar goed, de parade van Mangueira, die sloot. Die ging ook over Marielle Franco. Maar ook over heel veel andere verzetshelden uit de geschiedenis, eigenlijk uit de zwarte geschiedenis van Brazilië, die bijvoorbeeld ervoor hebben gezorgd dat slavernij werd afgeschaft. Dat er werd gestreden. Gewoon zwart. Eigenlijk gaat het heel erg over alle strijders in de zwarte geschiedenis of in de donkere pagina's van de Braziliaanse geschiedenis. Ja. Er zit ook zo'n zin in van sinds 1500 is er meer bloedvergieten geweest dan ontdekking. Er zitten zoveel lagen in. Ja. En zoveel referenties naar geschiedenis. Daar heb ik een hele vertaling van. Die is 6 pagina's lang. Ja. Ongeveer, of langer. Het geeft je een idee van hoe gelaagd dat is. Ja. Want Jill, eventjes tussendoor. Ik heb dus jouw Instagram gezien. En daarin heb ik echt superveel van opgestoken. Als het gaat om de Braziliaanse carnaval. Dus kan je mensen heel even doorverwijzen naar je eigen Instagram? Ik denk dat heel veel mensen dat wel leuk vinden om te zien. Dus misschien dat je dat even kan noemen. Nou, ik voel me echt een influencer. Een Brazilfluencer. Bij nou, deze. Ik heet gewoon mijn naam. Jill Maton. J-I-L-L-M-A-T-H-O-N. En ik heb daar allerlei highlights. met education staat er dan bij, nummer 1, 2, 3, 4, 5. En je moet eigenlijk van 1 naar 5 werken, want 1 was het begin dat ik hier was. Toen wist ik nog minder, maar ik merk ook dat ik steeds meer denk, ja, volgens mij heb ik het al een keer gezegd. Mm. Maar goed, als je dat hebt gelezen, dan ben je goed op de hoogte. Zeker weten. Dan ben je ook misschien... ik hoop dat je dan ook een beetje bezeten raakt daarmee. Ja, nou, bij mij is het zeker gelukt. Ja, Jill, we hebben het er dus net over gehad. In al die liederen en in die hele samba zit ook heel veel politiek en maatschappelijk activisme. Ik wil ook heel eventjes terug naar 2019. Want toen stond carnaval ook in het teken van het protest tegen de extreemrechtse president Bolsonaro. Je noemde het net al heel kort, maar hoe zag dat eruit? Nou, ik weet ook nog bijvoorbeeld... ik had het net natuurlijk over Marielle Franco en over dat hele lied van Mangueira. Maar er was ook een samba school waarbij Bolsonaro werd afgebeeld als een krokodil. Oké, en wat betekent dat dan? In die parade, ja, ik weet niet, ja, dat die vals is. Ja, het was niet vleiend in ieder geval. Nee, het was meer, volgens mij, het was ook heel grappig hoor. Maar ik heb, zeg maar, hij veranderde in een krokodil, dat was het. Oké. Hij veranderde in een krokodil. Ja. Want hoe, zeg maar, hij is natuurlijk wel president geweest. Maar hoe kijken de Brazilianen nu eigenlijk tegen hem aan? En hoe wordt er bij carnaval tegen hem aangekeken? Ja, ik kan het moeilijk zeggen. Want ik weet niet. Zeg maar, ik denk wel dat carnaval. Ik vind carnaval eigenlijk hier, zoals ik het zie, het straatcarnaval, wat van iedereen is, vind ik een heel socialistisch feest. Ja. Ja. En ik denk dat wij in Nederland zijn met socialisme verloren. Mm-hmm. Maar hier is dat nog ontzettend sterk, omdat mensen moeten. Ja. Omdat ze politiek niet echt gezien... Omdat ze zich bewust zijn van politieke situaties. En in Nederland uitzicht dat vaak meer in een soort van identiteitspolitiek. Maar hier is dat echt keihard socialisme. En mensen weten echt waar ze het over hebben. Ja. Iedereen is hyperbewust. En dat zie je ook in die openbare optochten. Maar als je het dan hebt over de mensen die naar Sapucaí gaan, ja, naar het stadion. Ja. Dat zijn ook mensen met ontzettend veel geld. Dat zijn niet per se de socialisten. Dat kan natuurlijk net zo goed. Maar ik vraag me heel vaak af in hoeverre zij eigenlijk in hun dagelijks leven een shit geven om de mensen uit de gemeenschap. Ja. Ja, er zijn echt twee Braziliërs als ik jou zo hoor. We gaan nog heel even snel naar een paar korte vragen. Vroege vragen. Ja, want we hebben nog 3 minuutjes, dus we moeten een beetje opschieten. Maar ik krijg een vraag van Mo binnen, die vraagt zich af... kan je zelf ook samba dansen? Hoe moeilijk is dat om te leren? Kan jij bijvoorbeeld, Jill? Ja, kijk, zeg maar, wat die mensen die parades kunnen, die hun hele leven dansen... Ja, ja, die dansen hun hele leven, dat kan ik niet. Nee. En dat is ook een heel snel tempo, hè? Want het carnavalsamba is anders dan de samba... Wat je net hoorde, was dat laatste nummer van die bedtijdverhalen. Dat is echt de carnavalsamba van de parades. Maar er is ook gewoon samba-samba. En daar kan je wel op dansen. En daar kan je gewoon in een dag komen. In een paar uur heb je dat pasje door. Als je één keer een les neemt, dan kan je dat. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is, maar je kan het wel. Ja, precies. Je kan in ieder geval een soort van gecamoufleerd aan het land door. Precies. Ja. Dus het is leuk om een lesje te nemen als je hier bent. Ja. Zodat je in ieder geval mee kan doen als er een samba is. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat een Braziliaan maakt echt geen reet uit als je het niet kan. Nee, dat zit dan eigenlijk alleen in je eigen hoofd waarschijnlijk als je daar bent. Ja. Ja. Want stel dat mensen nou denken, weet je wat, misschien is het nu een beetje te laat met snel tickets kopen. Maar stel mensen zeggen, volgend jaar wil ik naar Brazilië en wil ik dat carnaval meemaken. Mm-hmm. Hoe moet je je als toerist daartoe verhouden? Waar moet je rekening mee houden als je naar Brazilië gaat om carnaval te vieren? Nou, ik denk dat je vooral goed moet inlezen over de geschiedenis en de cultuur. Ja. En ook, ik denk dat het belangrijk is om bepaalde humbleness, nederigheid te hebben. In welk land je ook komt. Ja. En dat je mensen ziet, want mensen hier zien jou ook. En ik denk dat als je dat doet, dat je een stuk geruststellender en een leukere tijd hebt dat je hier doorheen komt. En het is ook fijn als je een beetje Portugees spreekt, dat maakt het wel leuker. Ja, dat snap ik, ja. En wees niet bang, want de verhalen zijn natuurlijk altijd dat Brazilië alleen maar crimineel is, maar het is zoveel meer dan dat. Ja. En als je ziet hoe groot de verschillen zijn tussen de mensen, dan vind ik het bewonderenswaardig hoe liefdevol en hoe zorgend iedereen naar elkaar is. Ja, Jill, mag ik je heel erg bedanken. Journalist Jill Maton vanuit Brazilië, die vanochtend met ons alles heeft verteld over carnaval. Mij heb je in ieder geval geïnspireerd. Gelukkig. Ja, dit was Vroeg van vrijdag 9 februari. Het programma kun je straks terugluisteren als podcast. En maandag zijn we weer bij je terug met een nieuwe gast. Nu gaat jouw ochtend verder met Simone Wijmans en het NOS Radio 1 Journaal.